Tervetuloa Täyttä tavaraa podcastin pariin. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja lisäksi etäapua saat minne vaan. Mä oon siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti ja mun missioksi on tullut kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja mun sometileiltä Instasta @tavaravalmentaja.sanna ja Facebookista @tavaravalmentaja. Tervetuloa seuraani! Tänään mä kerron sulle, miten karsiminen voi muuttaa elämää, miten se on muuttanut mun elämää ja miksi sunkin kannattaa innostua turhan karsimisesta. Osan näistä asioista sä varmaan arvaatkin, mutta mä veikkaan, että täällä seassa on myös sellaista vähän yllättävää pointtia, mitä sä et ehkä heti olisi ajatellut. Jos näitä nyt haluaisi jotenkin niputtaa vähän joidenkin teemojen alle, niin nämä asiat liittyy tietenkin siihen arjen sujuvuuteen, siihen, miten mun ostokäyttäytyminen on muuttunut ja millä tavoilla se näkyy, että mä oon saanut elämästäni enemmän itseni näköistä tai oman näköistä. Ja myös niin kuin meidän perheelle semmoista sopivampaa, voisiko sanoa näin. Eli ensiksi ne asiat, miten arjen sujuvuus on meillä muuttunut. Sä oot ehkä kuullut ennenkin mun sanovan, että karsimalla sä saat iloa arkeen. Ja se on ihan oikeasti näin. Kun sulla on vähemmän tavaraa, niin sulla on vähemmän siivottavaa. Vähemmän astioita tarkoittaa vähemmän tiskiä. Vähemmän vaatteita tarkoittaa vähemmän pyykkiä. Ja jos sulla on lapsia, niin vähemmän leluja on vähemmän raivattavaa silloin, kun kaikki on niin kuin pommin jäljiltä. Tämän asian huomaa kyllä ihan konkreettisesti siinä, että yhdellä meidän lapsista on tällä hetkellä selvästi enemmän vaatteita kuin muilla, mikä johtuu siitä, että hän on näitä isommilta sisaruksilta perittyjä vaatteita enemmän. Ja se oikeasti näkyy siinä, että kun pesee pyykkiä ja viikkailee niitä, niin hänellä on aina se suurin kasa, mitä sitten laitella ja viedä ja, tai pyytää häntä viemään sitten paikalleen. Astioiden suhteen meillä on tapahtunut sellaisia muutoksia vuosien varrella, että olen esimerkiksi myynyt tämmöisen niin sanotun perinteisen kahviastiaston pois, kun sillä oli ihan äärettömän harvoin käyttöä. Toisaalta mä jätin kyllä pari sellaista irtolaista kuppia eri sarjasta, kun ne on taas sitten oikeasti käytössä. Ne sopii just hyvin ton taaperon käteen ja hänen on niistä kyllä kätevä juoda. Sitten noi muut arkiastiat, mitä meillä oli, niin niitä oli varmaan tässä vielä vuosi sitten 4 eri sarjaa, kun niitä oli tietysti kertynyt ja sitten niitä oli monesta sarjasta osia hajoillut ja ne oli kyllä tosi hankalia sitten silloin, kun laitettiin tiskikonetta täytettiin, niin ne kaikki niinku asettu sinne huonosti toisiinsa nähden ja samoin ne pinot oli sitten kaapissa sellaisia vaappuvia ja epämääräisiä. Eli näistä niin kuin päätettiin luopua sitten ja hankittiin tilalle semmoinen yhtenevä sarja, joka nyt helpottaa tosiaankin näitä hommia, eli sitä tiskikoneen täyttämistä ja sitä kaappiin laittoa ja sieltä ottamista. Helppo tapa lisätä sitä iloa sinne arkeen on miettiä, että kun joku kotityö on sellainen, mikä turhauttaa, niin vaihtaa se asenteen sellaiseksi, että no hitsi, mitä mä voin tehdä, että tämä homma olisi mielekkäämpää ja että se sujuisi helpommin. Meillä esimerkiksi se, että tavaran paikkoja on nimikoitu, niin on vaikuttanut tähän hirveästi, että pienetkin tietää nyt tosi hyvin ja paremmin, että mihin ne tavarat kuuluu. Toinen tosi iso pointti, mikä on vaikuttanut meidän arjen sujuvuuteen, on ollut lapsien osallistaminen. Eli silloin, kun kaikki lapset on ollut pieniä, niin on jäänyt vähän päälle se, että vanhemmat tekee kaikki kotityöt ja oikeastihan tosi pieniäkin voi ottaa apulaisiksi erilaisiin hommiin. Ja nykyään tämä meidän 4-vuotias tekee kyllä ihan sujuvasti asioita, joita mä oon aiemmin pyytänyt vasta 6- tai 7-vuotiaalta. Ja hei, nyt jos tämä asia on teilläkin ajankohtainen, niin mä oon kirjoittanut tällaisen oppaan, kuinka saada perhe mukaan kotitöihin. Tämä on ihan ilmainen ja sen saat, kun liityt mun uutiskirjeen tilaajaksi tuolla tavaravalmentaja.fi-sivulla. Voit mennä sinne kohtaan blogi ja uutiskirje tai ottaa hetken, niin siihen pitäisi ilmestyä se pop-up. Laitan sen toki myös linkkinä tuohon alle. Tämä opas on siis todellakin maksuton ja se sisältää koottuja vinkkejä puolison, leikki-ikäisen, koululaisen ja teinin mukaan saamiseen sinne kotitöihin ja lisäksi rakentavan kommunikoinnin avaimet. Mä en todellakaan kirjoittanut tätä siinä mielessä, että meillä olisi nämä kaikki niin kuin loistavasti check, check, check, vaan niin kuin avuksi sulle, että jos sä painit näiden samojen ongelmien kanssa, niin ehkä sun ei tarvitse käydä semmoista samanlaista viidakkoa läpi, vaan sä voit sieltä poimia jo teille sopivia käytäntöjä ja soveltaa niitä heti teidän arkeen. No mutta, sitten seuraavan teeman pariin, eli se ostokäyttäytyminen. Kun on oppinut tietämään, mitä omistaa, ja vielä sen lisäksi sen, että mistä se tavara löytyy, niin välttyy niiltä tuplaostoilta. En nyt koe, että olisi ollut meillä mikään hirveän suuri ongelma, mutta kieltämättä joskus on käynyt näin, että olen ostanut lapselle vaikka jonkun ulkohaalarin ja sitten samankokoinen onkin löytynyt myöhemmin sieltä varaston uumenista. Tämä on onneksi inhimillistä ja tähän törmätään tosi usein asiakkaidenkin luona, eli sieltä varastosta löytyy jotain, mitä ei muistanut enää omistavansa. Tai vaikka olisi ollut joku mielikuva siitä, että hei, kyllähän meillä piti tämmöinen olla, niin sitä ei ole sitten löydetty siinä hetkessä, kun olisi ollut tarve ja on sitten joutunut sen takia lähteä ostoksille. Toinen pointti tässä ostokäyttäytymisen muutoksessa on se, että on alkanut tiedostaa ne omat kipupisteensä shoppailun suhteen. Ja sitten on oppinut välttämään niitä tilanteita, joissa sellaisia turhia heräteostoja on aiemmin syntynyt. Eli itse kun on käynyt aiemmin lähes harrastuksenomaisesti silleen kirppareilla viettämässä aikaa, niin nykyään käy kyllä vaikka mieluummin lenkillä jonkun kaverin kanssa, kun lähden sinne kirpparille haahuilemaan. Tai jos tiedostaa, että on tosi vaikea vastustaa niitä vaatekaupan alerekkejä, niin sitten muuttaa sen asenteensa sellaiseksi, että hei vitsi, että mä en kyllä lähde hetkeksikään tonne ostoskeskuksiin nyt aikaa viettämään, vaan teen jotain ihan muuta. Usein kuulee sanottavan, että minimalistinen elämä säästää rahaa. No mä en kyllä koe säästäneeni sen enempää rahaa kuin aiemminkaan, mutta se mun rahan käyttö on kyllä muuttunut. Eli mä ostan nykyään paljon enemmän palveluita ja elämyksiä. Ja välihuomiona se, että itse en kyllä koskaan tituleera itteeni minimalistiksi. Ehkä mä oon pikemminkin tavaratietoinen. Meillä on vielä sitä tavaraa, mitä joutas poistaakin, mutta se on niinku kokonaisuutena kuitenkin hallinnassa. Mutta siis, mä tosiaan ostan nyt säännöllisemmin sellaisia palveluita, joita mä käytin aiemminkin. Ja lisäksi on tullut kyllä ihan uusiakin juttuja, joita mä en aiemmin olisi raaskinut ostaa. Eli onhan siinä tavallaan siinä välissä niin kuin sitä rahaa säästynyt, mutta nyt sitä sitten haluaa käyttää eri tavalla eri asioihin. Ja nämä palvelut voi olla siis tämmöisiä omaa hyvinvointiin liittyviä ja toisaalta myös ammatillisen osaamisen verkkokursseja tai vastaavia. No sitten on vielä tämmöinenkin puoli tässä ostokäyttäytymisessä, että olen alkanut enemmän arvostaa kotimaisuutta ja no ylipäätään niitä tavaroita, mitä omistaa. Kun ostaa vaan semmoiseen todelliseen tarpeeseen, niin tulee harkittua enemmän sitä ostoksen kestävyyttä, kierrätettävyyttä ja sit just sitä kotimaisuuttakin. Mä en tiedä, mä ehkä koen, että tämä kotimaisuus on silleen vähän arka aihe, kun eihän tämä niinku 100-prosenttisesti vielä toteudu, mutta kai mä voin silti kannustaa ihmisiä miettimään sitä ja just pyrkimään siihen, että nostaisi sitä omaa tasoa, mihin on tottunut, ja ostaisi vähän enemmän kotimaista silloin, kun se on mahdollista. Että kyllä mä tätä ihan aidosti toteutankin omassa elämässä, mutta eihän se nyt sitten ihan kaikkiin ostopäätöksiin ulotu. Ja sitten tämä tavaran arvostus nyt on sellainen, että en ole varmasti aiemminkaan niinku aliarvioinut sitä, mitä meillä on, mutta on, se on niinku vaan vahvistunut se halu ostaa esimerkiksi sellaisista materiaaleista tehtyjä asioita, mitä voisit tarvittaessa korjata tai huoltaa tai tuunata. Kolmanneksi teemaksi nousi tämä oman näköinen elämä. Ja tähän mun mielestä kuuluu se, että päästään irti semmoisista opituista tavoista, joita vaan toistaa niin kuin tavan vuoksi, ja sitten se, että löytää niitä itselle ja omalle perheelle sopivampia tapoja. Meillä esimerkkinä tämmöinen muutos, mikä on tapahtunut, on se, että meillä oli aiemmin tämmöinen niin sanottu perinteinen siivouspäivä kerran viikossa, ja siihen oikeasti kului kyllä puolet päivästä. Se oli aika perusteellinen, ja jossain elämäntilanteessa siihen on ehkä sitten ollut aikaakin, mutta perheen kasvaessa niin tämä tapa on kyllä jäänyt, ja meille on ollut sopivampi juttu se, että tehdään vähän joka päivä. Sullahan saattaa olla itsellä joku työhön tai vaikka ihan liikuntaan liittyvä tapa tai rutiini, joka tuntuu sit puuduttavalta toteuttaa, niin olisi hyvä taas pysähtyä ja miettiä siitä, että miten voi itse vaikuttaa siihen, että tästä tulisi niinku mielekkäämpää tästä hommasta. No lisäksi mun itsetuntemus on parantunut. Mä esimerkiksi olen tajunnut, että mä tykkään enemmän askartelusta ja tuunaamisesta, semmosista tee se itse -projekteista, kuin esimerkiksi taas neulomista, jota aiemmin harrastin silleen aika ajoin. Eli nyt kun mulla on aikaa harrastaa näitä omia hömppäjuttuja, niin mä keskityn niihin, jotka tuo mulle eniten virkistystä. Ja sitten neulomisen suhteen saattoi just käydä niin, että kun on kauhean malttamaton luonne, niin sitä sitten teki useana päivänä tai viikkona peräkkäin tosi paljon. Ja halusi saada nopeasti valmista, ja sitten taas tuli hirveän pitkä tauko, kun sai ihan yliannostuksen siitä tekemisestä. Eli siinä kohtaa kyllä noi lyhyemmät ja nopeammat projektit on ollut niinku enemmän se mun juttu. No näin, kun sitä ajankäyttöä on sitten alkanut priorisoida, niin sieltä on löytynyt niitä unelmia ja uskallusta toteuttaa niitä unelmia. Eli aika nopeasti, kun aloitti tämän karsimisprojektin, niin huomasin jo, että harkitsin tätä ammattijärjestäjän koulutuksen lähtemistä. Ja se tuntui kuitenkin aika isolta askeleelta ja piti pohtia, että onko tämä nyt kestävä innostus vai taas tämmöinen. Mä oon helposti innostuva, niin onko tämä nyt taas joku tämmöinen juttu, mikä vaan tulee vahvasti ja menee yhtä nopeasti ohi. Mutta kuten tiedetään, niin näin ei käynyt, ja ihana, että uskalsin lähteä koulutukseen. Sitä kautta tämä podcast nyt myöhemmin tuli semmoiseksi unelmaksi, jota halusin lähteä myös toteuttamaan, ja tosi hienoa, että olen saanut niin hienon vastaanoton tälle asialle, ja olette ollut innolla kuuntelemassa. Jos sä nyt sait tästä podcastista innostusta lähteä aloittamaan siellä omassa kodissa, mutta et ehkä ihan vielä tiedä, että mistä aloittasit, niin palaat ton edellisen podcastin pariin tai lue toi blogi, kuinka ylittää aloittamisen kynnys, niin sieltä varmasti löytyy vinkkiä siihen. Tässä oli tämänkertainen Täyttä tavaraa -podcast, ja mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen. Nyt sä voit alkaa podin tilaajaksi tai seuraajaksi myös suoratoistopalveluissa, jolloin saat aina sitten tiedon tietenkin siitä seuraavasta jaksosta. Täyttä tavaraa on siis muun muassa Spotifyssa ja Acastissa. Kannattaa lisäksi liittyä tuohon mun postituslistalle, niin saat aina tiedon myös uusista blogeista ja podeista, ja tosiaan lahjaksi myös sen tykätyn oppaan, kuinka saada perhe mukaan kotitöihin. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan, ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.